Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur, 129 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere ahitlerini bozduklarından dolayı antlaşmadan bir beraat, bir ilişki kesmedir. Beraatun min Allahi ve Resulihi ilellezine ahettum minel müşrikin. Ey müşrikler! Haram aylar olması münasebetiyle yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Ama şunu iyi bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakacak değilsiniz. Allah ise kafirleri hem dünyada hem de ahirette rezil edecektir. Mesihu fil ardi arba'ata eşhurin ve'lemu annekum غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. Ve bu Hacc-ı Ekber, en büyük hac gününde Allah ve Resulünden insanlara bir duyurudur ki şüphesiz Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok eğer haktan yüz çevirirseniz iyi bilin ki siz Allah'ı asla aciz bırakacak değilsiniz. Resulüm, sen kafirlere elem verici, iç yakan bir azabı müjdele. بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden daha sonra antlaşma şartlarındaki hiçbir şeyi eksik bırakmayan ve sizin aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Muhakkak ki Allah, muttakileri, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları sever. İllellezîne âhettum minel müşrikîne thumme lem yenkusûkum şey'en velen yuzâhirû aleykum ahaden fe'etimû ileyhim ahdehum ilâ الْمُتَّقِينَ Savaşmanın haram olduğu aylar geçtiği zaman artık o antlaşmaya ihanet eden ve öldürmek niyetiyle size saldıran müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer onlar bu yaptıklarından tövbe ederek Hakk'a döner, namazı ikame eder ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Onlara karışmayın. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Resulüm, bundan ayrı olarak eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın kelamını işitip anlayıncaya kadar ona aman ver. Sonra onu güven içinde olacağı bir yere ulaştır. İşte bu müsamaha onların hakkı bilmeyen bir kavim olmalarındandır. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ هم قوم لا يعلمون. Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesna, müşriklerin Allah katında ve Resulünün yanında sözlerinde durmadıkları halde nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkları müddetçe, siz de onlara karşı Allah'a göre istikamet üzere olun. Çünkü Allah, muttakileri, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları sever. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ Sözlerinde durmayan müşriklerin nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Eğer onlar size galip gelselerdi, sizin hakkınızda ne akrabalık bağını ne de antlaşma yükümlülüklerini gözetirlerdi. Onlar ağızlarıyla sizi razı etmeye çalışırlar, halbuki kalpleri sizin hayrınızı istemez. Çünkü onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ Onlar Allah'ın ayetlerini dünya malı gibi az bir bedel karşılığında sattılar da insanları onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne akrabalık bağını ne de antlaşma yükümlülüklerini gözetirler. İşte onlar haddi aşanların ta kendileridir. La yerkubûne fî mü'minin illen ve lâ zimmen ve ulâ Fakat onlar bu yaptıklarından tövbe ederek Hakk'a döner, namazı ikame eder ve zekatı verirlerse artık onlar dinde kardeşinizdir. Biz bilen ve bilmek isteyen her bir kavim için ayetleri işte birer birer böyle açıklıyoruz. فَاِنْ تَعْبُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ Eğer onlar sizinle antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa artık o küfrün öncüleriyle savaşın. Çünkü onlar yeminlerine sadık olmayan kimselerdir. Eğer onlarla savaşırsanız umulur ki onlara uyanlar bu yanlışlarından vazgeçerler. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Ey iman ettiğini iddia edenler! Yeminlerini bozan, Resulü yurdundan çıkarmaya kalkışan ve size karşı savaşa önce kendileri başlayan bir kavimle hala savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer siz gerçekten mümin kimseler iseniz, iyi bilin ki Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil etsin ve onlara karşı size yardım etsin. Müminlerden bir topluluğun da göğüslerindeki manevi hastalıklarına şifa versin. Katiluhum yu'azzibhumullahu bi'eydikum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfihim في صدور قوم مؤمنين Ve onların kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediği kimsenin tövbesini rahmetinden dolayı kabul eder. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ Ey müminler! Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ve Allah'tan, Resulünden, bir de müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah bilip ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Müşriklerin kendi nefislerinin küfrüne bizzat kendileri şahitken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve onlar kıyamet günü ateşte ebedi olarak kalacaklardır. Mâ kâne lilmuşrikîne en ya'murû mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfusihim bilkufr. أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışan, zekatı vererek nefsinin cimriliğini temizleyen ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerden olmaları umulanlar da onlardır. وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yoksa siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı imar etmeyi, yani onun bakım ve onarımını yapmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleriyle bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında bir olmazlar. Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin dereceleri Allah katında daha büyüktür. İşte onlar asıl fazilete, gerçek kurtuluş ve saadete erenlerdir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Rableri kendi katından onlara bir rahmet, bir rıza ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Yubeşşiruhum Rabbuhum birahmetin minhu ve ridvanin ve cennatin lehum fîhâ na'im. onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki mükafatın büyüğü Allah'ın katındadır. Halidine fiha ebeda. Ey iman ettiğini iddia edenler! Eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ya eyyühellezine amenu la tettehidû Resulüm, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, kendisiyle huzur bulup razı olduğunuz meskenler size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse, artık Allah hakkınızda emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve bilin ki Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Andolsun ki Allah size birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat hiçbir fayda sağlamamıştı ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti de sonra düşmana arkanızı dönüp kaçmıştınız. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Daha sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi. Bir de sizin görmediğiniz meleklerden oluşan ordular gökyüzünden indirdi de kâfirlere azap etti. İşte kâfirlerin cezası budur. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Fakat bütün bunlara rağmen Allah, dilediği kimsenin tövbesini rahmetinden dolayı kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey iman ettiğini iddia edenler! Müşrikler ancak necistir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onlarla ticaretinizin kesilmesi sebebiyle yoksulluktan korkarsanız, iyi bilin ki Allah dilerse sizi kendi lütfundan zengin edecektir. Çünkü Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Ya eyyühellezîne âmenû innemel müşrikûne necesun felâ yekrabul mescidel harâme ba'd عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle zelil bir halde küçülerek ve boyun bükerek size gelip elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يهوديلر Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söylediği fakat gerçekliği olmayan küfür sözleridir. Onların bu sözleri daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları kahretsin. Bak, şeytanın verdiği vesveseyle nasıl da haktan döndürülüyorlar. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yahudiler ahbarı, ilim sahibi hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini, onların söylediklerini kayıtsız şartsız kabul ederek ve Meryem oğlu İsa Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlar da ancak vahid, sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilaha abdolup kulluk etmekle emrolunmuşlardı. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Subhan'dır. Müşriklerin şirk koştuklarından ve her türlü noksanlıktan münezzeh olandır. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه Onlar ağızlarıyla kötü söz ve iftiralar ederek Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlamayı murad etmiştir. وَيَأْبَى O, müşriklerin hoşuna gitmese de Resulünü hidayet ve hak dinle, vahyini dinlerin ve hayat tarzlarının hepsine üstün kılmak için gönderendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Şüphesiz ki ahbardan, ilim sahibi hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız sebeplerle yerler ve insanları Allah yolundan alıkoyarlar. Resulüm, bir de altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara elem verici, İç yakan bir azabı müjdele. Ya eyyühellezine amenu inne kesiran minel ahbari var ruhbani leyekulune emvalen nâsi bil إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Bu biriktirilen malların cehennem ateşinde kızdırılıp bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün onlara denilir ki, işte bu dünyadayken kendiniz için biriktirdiğiniz servetinizdir. Artık biriktirdiğiniz şeylerin azabını bugün tadın. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فذوقوا ما كنتم تكنزون. Şüphesiz ki Allah katında ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru din budur. Öyleyse o aylarda Allah'ın koyduğu sınırları çiğneyerek kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekun savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekun savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah muttakilerle, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla beraberdir. İnne iddeteşşuhuri indellâh ifnâ aşara şehran fî kitâbillâhi yevme halakas semâ. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Haram ayları ertelemek, sadece küfürde ileri gitmektir ki, onunla kafir olanlar dalalete düşürülür. Onlar, Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına denk getirmek için, haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yılda haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığı şeyi helal yaparlar. Onların bu kötü amelleri, kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا يُحَرِّمُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey iman ettiğini iddia edenler! Size ne oluyor da Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman olduğunuz yere çakılıp kalıyorsunuz. Yoksa siz kendisinde aklınıza ve hayalinize gelmeyecek nimetlerin bulunduğu ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oluyorsunuz? Oysa dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre pek azdır. Ya eyyuhallezine amenu ma lekum iza kile lekum سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا Allah yolunda sefere çıkmazsanız, Allah size elem verici, iç yakan bir azapla azap eder ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Hem siz Allah yolunda sefere çıkmamakla ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. İllâ tenfirû yu'azzibkum azâben elîmen ve yestebdil kavmen gayrakum ve lâ tedurruhu şey'a. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Eğer siz o Resulümüze yardım etmezseniz, iyi bilin ki ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkarmışlardı da, onlar mağarada bulundukları sırada o arkadaşına, "Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir," diyordu. Bunun üzerine Allah ona huzur vermesi için sekinet nurunu indirdi, onu sizin görmediğiniz bir orduyla destekledi ve kafirlerin sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. İllâ tansuruhu fekad nasarahullâhu iz ehrecehullezîne keferu thâniyethneyni iz humâ fil وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Ey iman ettiğini iddia edenler! Gerek hafif olarak yaya, gerek ağır olarak binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer idrak edebilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İnfirû hifâfen ve thikâlen ve cahidû bi emvâlikum ve enfusikum fî Resulüm, eğer yakın bir dünya menfaati ve orta mesafeli kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana tabi olup sefere çıkarak senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli mesafedeki Tebük seferi onlara uzak geldi. Gerçi onlar, gücümüz yetseydi mutlaka biz de sizinle beraber bu sefere çıkardık diye Allah'a yemin edecekler. Onlar bu yalan yeminleriyle kendilerini helak ediyorlar. Halbuki Allah onların yalancı olduğunu çok iyi bilir. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Resulüm, sefere katılmayan o münafıklara izin verdiğin için Allah seni affetti. Fakat mazeretleri hakkında doğru söyleyen kimseler sana kesin olarak belli olmadan ve yalancıları bilmeden niçin onlara izin verdin? Afallahu an kelime. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten kaçınmak için asla senden izin istemezler. Zaten Allah, muttakileri, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları çok iyi bilir. لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve kalpleri şüpheye düşüp de o şüpheleri içinde bocalayıp duranlar senden izin isterler. اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Eğer onlar sefere çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların isteksizce sefere kalkmalarını kerih gördü ve bu yüzden onları seferden alıkoydu. Ve onlara, evlerinde oturan kadınlarla beraber siz de oturun denildi. وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Eğer onlar sizin içinizde sefere çıksalardı bozgunculuğu artırmaktan başka bir iş yapmazlardı ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda koşuşurlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah, nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Andolsun ki onlar önceden de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar kerih görüp ondan hoşlanmasalar da Allah'ın emri galip geldi. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون Onlardan öylesi de vardır ki, bana izin ver de bu sefere katılmayayım, beni fitneye ve sıkıntıya düşürme, der. Dikkat edin, onlar zaten böyle söyleyerek asıl fitneye, belanın tam içine düşmüşlerdir. Hiç şüphesiz hesap günü cehennem, kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Resulüm, eğer sana bir iyilik isabet ederse bu onları tasalandırır. Fakat sana bir musibet erişirse, iyi ki biz daha önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinip kibirlenerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamız, sahibimiz, dostumuz ve yardımcımızdır. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Kul De ki, siz bizim için ancak iki güzellikten, zafer veya şehadetten birini mi bekliyorsunuz? biz de sizin için ya Allah'ın kendi katından ya da bizim elimizle size bir azap vermesini bekliyoruz. Hadi Allah'ın gazabını bekleyin. Şüphesiz biz de sizinle beraber bekleyenlerdeniz. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ De ki, mallarınızdan gösteriş yapmak için ister gönüllü, ister gönülsüz infak edin. Bu şekilde infak ettikleriniz sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir topluluk oldunuz. Kul enfikû تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Onların harcamalarının kendilerinden kabul edilmesine mani olan halleri, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve mallarını gönülsüzce infak etmelerinden başka bir şey değildir. Resulüm, onların mallarının ve çocuklarının çokluğu senin tuhafına gitmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını murad eder. O münafıklar kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar sizden korkan ve bunun için sizdenmiş gibi gözükmeye çalışan bir topluluktur. وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ولكنهم قوم يفرقون. Eğer onlar sizden sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar ya da gizlenecek bir delik bulsalardı, elbette hemen oraya doğru yönelip kaçarlardı. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ. Onlardan öylesi de vardır ki, sadakaların ve ganimetlerin taksimi konusunda seni kınarlar. Eğer o sadakalar ve ganimetlerden onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara o sadakalar ve ganimetlerden verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup, Allah bize yeter, yakında bize Allah da fazlından, lütuf ve ihsanından verecek, Resulü de. Çünkü biz Allah'a rağbet ediyoruz, O'nun rızasını istiyoruz deselerdi, elbette bu kendileri için daha hayırlı olurdu. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. Sadakalar ve zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, bu işle görevlendirilen memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Yine o münafıklardan öyleleri vardır ki, Nebi'yi incitirler. Ve onun için, o her söyleneni dinleyen bir kulaktır derler. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Sizin iyiliğiniz için sizi dinler. O Allah'a iman eder, müminlere güvenir ve sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için ahiret günü elem verici, iç yakan bir azap vardır. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنْ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ayrıca o münafıklar sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar gerçekten mümin olsalardı, bilirlerdi ki Allah ve Resulü razı edilmeye daha layıktır. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Hem onlar bilmiyorlar mı ki kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, elbette onun için ahiret günü, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte büyük rezillik budur. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. Münafıklar kalplerinde olan ikiyüzlülüğü kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay edin bakalım. Şüphesiz ki Allah, o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkarıcıdır. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ. Şayet onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış aramızda eğleniyorduk derler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. boşuna mazeret beyan etmeyin. Doğrusu siz sözde iman ettikten sonra böyle yaparak tekrar kafir oldunuz. Eğer içinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile, bir zümreye de nefislerinin hevasına tabi olup mücrim olduklarından dolayı azap edeceğiz. La ta'tziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil, birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarak cimrilik ederler. Onlar dünyadayken Allah'ı unuttular. Bunun üzerine O da onları kıyamet günü unuttu. Onlara unutulmuş muamelesi yaptı. Çünkü münafıklar fasıkların ta kendileridir. El-munafikûne vel-munafikâtu ba'duhum min ba'd. Ya'murûne bil-munkeri ve yenhevûne anil-ma'ruf. نَسُوا فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. الله münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere İçinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için orada daimi, bitmez tükenmez bir azap vardır. Va'dallahu l-munafiqine vel-munafiqati هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Halbuki onlar kuvvetçe sizden daha güçlü, malca ve evlatça daha çok idiler. Onlar dünya nimetlerinden kendi paylarına düşenle sefa sürmeyi seçtiler. İşte sizden öncekiler nasıl kendi paylarına düşenle sefa sürmeyi seçtilerse, siz de kendi payınıza düşenle sefa sürmeyi seçtiniz ve batıla dalanlar gibi siz de o batağa daldınız. İşte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Kellezine min kabrikum kânû eşedde minkum kuvveten ve فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم Resulüm, onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lut kavmi gibi altüst olan şehirlerin haberleri gelmedi mi? Resulleri onlara da apaçık deliller, ayetler ve mucizeler getirmişti. Zaten Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar, Resullerimizi ve ayetlerimizi inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. Elem ye'tihim nebe'ul lezine min kablihim kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve kavmi İbrahim ve أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم أنفسهم يظلمون. Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışırlar ve zekatı vererek nefislerinin cimriliğini temizlerler, Allah ve Resulüne de gönülden itaat ederler. İşte Allah onlara rahmet edecektir. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde temiz ve güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte büyük fazilet kurtuluş ve saadet budur. Va'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allahi akbar. Ey Nebi! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Ya! مأواهم جهنم وبئس المصير. رسولüm, münafıklar o sözleri söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve İslam'ı kabul edip Müslüman olduktan sonra tekrar kafir oldular. Ayrıca başarılı olamadıkları bir şeye, seni öldürmeye de yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resulü kendi fazlından, lütuf ve ihsanından onları iman nuruyla zengin etti diye ona düşmanlık besleyerek ondan intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse bu kendileri için daha hayırlı olur. Yok eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da, ahirette de elem verici, iç yakan bir azapla azap edecektir. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bir de onlardan kimi, eğer Allah fazlından, lütuf ve ihsanından bize verirse, mutlaka biz de sadaka ve zekat vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a söz verdiler. اللَّهَ لَئِنْ آتَاهُ Fakat Allah fazlından, lütuf ve ihsanından onlara zenginlik verince, onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. Böylece Allah'a verdikleri sözden dönmeleri ve yalan söylemeleri sebebiyle Allah da kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak, ikiyüzlülük hastalığı yerleştirdi. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا Hem onlar bilmiyorlar mı? Allah onların sırrını da fısıldaşmalarını da bilir. Çünkü Allah gayb olan tüm gizlilikleri hakkıyla bilendir. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ Sadakalar hususunda müminlerden imkanları olup onu gönülden gelerek çokça verenleri de, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları da kınayarak onlarla alay eden münafıklar var ya, asıl Allah onlarla alay etmiştir ve onlar için ahirette elem verici, iç yakan bir azap vardır. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Resulüm, onlar için ister mağfiret dile, ister onlar için mağfiret dileme, hiç fark etmez. Eğer onlar için 70 defa mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. İstağfir lehum ev la testağfir lehum in testağfir lehum sebine merraten. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Tebük seferinden geride bırakılan münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek sefere çıkmayıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar ve müminlere "Bu sıcakta sefere çıkmayın" dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Ne olurdu bunu fıkh ederek düşünüp idrak etmeye çalışsalardı. Artık kazanmakta oldukları günahlarının karşılığı olarak dünyada az biraz gülsünler, ahirette ise çok ağlasınlar. Resulüm, eğer Allah seni Tebük seferinden sonra onlardan bir zümrenin yanına döndürür de bundan sonraki savaşlara seninle beraber çıkmak için senden izin isterlerse onlara de ki, benimle beraber asla hiçbir sefere çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa Tebük seferinde savaşa çağrıldığınızda evlerinde oturan kadınlar gibi oturmaya razı oldunuz. Şimdi de geride bırakılan kadınlarla beraber oturun. Onlardan ölen birinin üzerine varıp asla cenaze namazını kılma ve onun kabri başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. وَلَا تُصَلِّ عَلَى Resulüm, onların mallarının ve çocuklarının çokluğu senin tuhafına gitmesin. Allah bunlarla ancak dünyada onlara azap etmeyi ve onların kafir olarak canlarının çıkmasını murad eder. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ onlara, Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet ve gösteriş sahibi olanlar, senden izin istediler ve bizi bırak oturanlarla beraber biz de evlerimizde oturalım dediler. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. Geride kalan kadınlarla beraber oturmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar fıkh ederek hakkı düşünüp idrak edemezler. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Fakat Resul ve onunla beraber iman edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte felaha, kurtuluş ve saadete erenler de onlardır. Lakin Resulü vellezine Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. Bedevi Araplardan sefere katılmamak için mazeret ileri sürenler, kendilerine izin vermen için sana geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenlerse, mazeret bile beyan etmeden yerlerinde oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara yakında elem verici, iç yakan bir azap isabet edecektir. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde zayıflara, hastalara ve seferde harcayacak bir şey bulamayanlara seferden geri kalmalarından dolayı bir güçlük ve günah yoktur. Zira Allah ve Resulüne karşı sadık ve samimi olan muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların aleyhine onları suçlamak için bir yol yoktur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. Kendilerini savaşa katılmak üzere bir bineye bindirmen için sana geldiklerinde, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum deyince, bu uğurda infak edecek bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek geri dönen kimselere de bir günah yoktur. Kınama ve ayıplamaya yol, ancak zengin oldukları halde sefere çıkmamak için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geri kalan kadınlarla beraber oturmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar hakkı bilip idrak edemezler. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Seferden onlara döndüğünüz zaman size mazeret beyan edecekler. De ki, boşuna mazeret beyan etmeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah sizin gerçek durumunuzu bize haber vermiştir. Bundan sonraki amelinizi de hem Allah hem de Resulü görecektir. Sonra gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Ve O, yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. Ya'tezirûne ileykum izâ raca'tum ileyhim. Kul lâ ta'tezirû. وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Onların yanına döndüğünüz zaman size, kendilerini cezalandırmaktan vazgeçmeniz için sözde mazeretlerini tekrarlayarak Allah'a yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta oldukları günahlarının karşılığı olarak da onların varacakları yer cehennemdir. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. Onlardan razı olmanız için size yemin üstüne yemin ederler. Fakat siz onlardan razı olsanız bile Allah fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Bedevi Araplar kâfirlik ve münafıklık bakımından hem daha beter hem de Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. El-A'râbu eşeddu kuffran Bedevi Araplardan öylesi vardır ki Allah yolunda infak ettiğini zarar sayar ve bundan kurtulmak için sizin başınıza belalar gelmesini bekler. Bekledikleri o kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bedevi Araplardan öylesi de vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, Allah yolunda infak ettiğini Allah katında yakınlığa ve Resul'ün dualarını almaya vesile sayar. Bilesiniz ki, gerçekten o infak ettikleri şeyler, kendileri için Allah katında bir yakınlıktır. Allah onları yakında rahmetinin içine ve cennete koyacaktır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَمِنَ İmanda, amelde ve hayırda yarışıp öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki nifakta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara iki defa dünyada da kabirde de azap edeceğiz. Sonra da onlar ahirette büyük bir azaba atılacaklardır. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرد إلى عذاب عظيم. Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler, salih bir ameli kötü olan bir başka amelle karıştırdılar. Eğer tövbe ederlerse, umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Resulüm, onların mallarından sadaka al ki, bununla onların nefislerinin cimriliğini temizleyesin, onların nefislerini tezkiye edesin ve onlara dua et. Çünkü senin duan, onların gönüllerine inen bir nur ve bir sekinettir. Allah Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Hem onlar bilmiyorlar mı? Allah, kullarının tövbesini kabul eden, sadakaları alıp geri çevirmeyendir. Çünkü Allah, evet, O, Tevvaptır, Rahîm'dir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Elem ya'lemu ennallâhe huve yekbelu tevbete an ibâdihi ve ye'huzu s-sadakâti ve De ki, dilediğinizi yapın. Bundan sonraki amelinizi hem Allah, hem Resulü, hem de müminler görecektir. Sonra gaybı da, şehadeti de, görünmeyeni de, görüneni de en ince ayrıntısına kadar bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Ve O, yaptıklarınızı size tek tek haber verecektir. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sefere katılmayanlardan diğer bir kısmı da Allah'ın emrine bırakılmışlardır. O bunlara ya hak ettiklerinden dolayı azap eder veya rahmetinden tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah Alim'dir, Hakim'dir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, ayetleri inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olanın gözcülüğünü yapmak için bir mescidi, mescid-i dırarı üst edinenler de vardır. Onlar, biz bu yaptığımızla iyilikten başka bir şey istemedik diye de mutlaka yemin ederler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفَّرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى Resulüm, orada asla namaza durma. İlk günden beri takva üzere kurulan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanların kurduğu Kuba Mescidi, elbette içinde namaza durmana daha layıktır. Orada Allah'ın ayetlerini ders edinip Resul'e itaat ederek nefislerinin küfründen ve şirkinden temizlenmeyi seven yiğit adamlar vardır. Allah, nefislerinin küfründen ve şirkinden iyice temizlenenleri sever. لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَدٍ أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين Binasını, dünyadaki hayatını ve bütün davranışlarını Allah'tan takva, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışma ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır? Yoksa binasını her an çökmeye hazır bir uçurumun kenarına kurup onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah hem kendine hem de başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. Efemen essese bunyanehu ala takva minallah İnsanların kurmuş oldukları bu tür binalar, ölüp de kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve nifak sebebi olarak kalmaya devam edecektir. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. La yazalu bunyanuhumul lazi banaw ribatan fi kulubihim illa antaqatta kulubuhum وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Muhakkak ki Allah, müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine mutlaka vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onlara vaat edilen bu cennet, Allah'ın kendi üzerine aldığı hak bir vaattir. Ahdine Allah'tan daha çok vefa gösteren kim vardır? Öyleyse ey müminler, onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte büyük fazilet, kurtuluş ve saadet budur. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا Bu alışverişi yapanlar, Allah'a ve Resulüne gönülden itaat ederek, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler ve Allah'ın sınırlarını muhafaza edenlerdir. Resulüm, işte bu müminleri müjdele. وَالنَّاهُونَ عَنِ Cehennem ehli oldukları kendilerine apaçık belli olduktan sonra, yakınları dahi olsalar, Allah'a şirk koşanlar için mağfiret dilemek, Nebiye ve iman edenlere yakışmaz. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Fakat gerçekten onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine apaçık belli olunca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, bağrı yanık, çok ah eden ve çok yumuşak huylu idi. Allah bir toplumu, kendilerini hidayete erdirdikten sonra takva sahibi olacakları şeyleri, kulluk sorumluluklarını onlara iyice açıklamadıkça dalalete düşürecek değildir. Muhakkak ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء Şüphesiz göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O hayat verir ve öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İnne Allah lehu mulkus semavati vel ardı yuhyi ve yumit ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Andolsun ki Allah, Tebük seferine katılmayanlara izin vermesinden dolayı Nebisini affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse eğrilmek üzere olmasının ardından, o güçlük zamanında ona tabi olan muhacirlerle ensara da tövbeyi nasip etti. Sonra da onların tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü o, onlara karşı çok rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah seferden geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Öyle ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı ve Allah'tan gelecek olana karşı yine ondan başka sığınacak hiçbir yer olmadığını iyice anlamışlardı. Sonra Allah onlara tövbeyi nasip etti ki tövbe etsinler. Çünkü Allah, evet O Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren sadıklarla beraber olun. Yeah! Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara, Allah'ın Resulü'nün sefer çağrısından geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. Bu böyledir. Zira Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk ve bir açlığa duçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki, bunlarla kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Çünkü Allah, muhsinlerin, güzellik yapıp güzel olanların mükafatını zayi etmez. تخلفوا عن رسول الله Onların Allah yolunda ne küçük ne de büyük infak edecekleri bir harcama ve ne de geçecekleri bir vadi vardır ki Allah'ın onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması için bu ameller onların lehine yazılmış olmasın. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bununla beraber müminlerin topyekun sefere çıkmaları doğru değildir. Fakat onlardan her bir kabileden bir taifenin sefere çıkmaları, diğerlerinin de dini iyice anlamaları ve seferden kendilerine döndükleri zaman kavimlerini Allah'ın ayetleriyle uyarmaları gerekmez miydi? Ta ki onlar Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kâfirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın. Öyle ki onlar sizde bir sertlik ve sağlam bir dirayet bulsunlar. Bilin ki şüphesiz Allah muttakilerle, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse, onlardan kimi, münafıklar, bu sure hanginizin imanını artırdı derler. Fakat İman edenlere gelince, her inen sure onların imanını artırır ve onlar bununla sevinirler. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا Her inen sure, kalplerinde şeytanın verdiği vesveseyle bir hastalık bulunanlarınsa, gönüllerindeki pisliklerine pislik katar ve böylece onlar kafir olarak ölüp giderler. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْ هم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Onlar her yıl bir veya iki kez çeşitli musibetlerle imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Yine de ne tövbe ediyorlar ne de bunlardan ibret ve öğüt alıp tezekkür ediyorlar. Bir de ne zaman bir sure indirilse onlardan bazısı bazısına göz kırparak bakıp çevreden sizi birisi görüyor mu derler. Sonra da sıvışıp giderler. Şüphesiz onlar fıkh etmeyen, apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmeyen bir kavim oldukları için Allah onların kalplerini imandan çevirmiştir. وَاِذَا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. Andolsun ki size kendi içinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sizin zahmet ve meşakkat çekmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşıysa çok rauftur, rahimdir. Allah'ın esmasının üzerinde tecelli etmesiyle müminlere karşı şefkatle muamele eden ve ahlakında her zaman Allah'ın rahmeti tecelli edendir. Resulüm, eğer onlar ayetlerimden ve senden yine de yüz çevirirlerse, artık onlara de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvenerek tevekkül ederim. Çünkü o azim olan arşın Rabbidir. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur, 3 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. İzâ câ nasrullâhi vel feth. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğün zaman. Rabbini hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevvaptır. Tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul edendir. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfir. İnnehu kâne tevvâbâ. Sadakallâhu'l-azîm.